NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland laat geen vrachtschepen meer door de veiligheidscorridor in de Zwarte Zee. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de maatregel geldt totdat er duidelijkheid komt over de aanval op Sebastopol. Moskou spreekt van een terreurdaad door Oekraïne tegen oorlogsschepen en voor civiele schepen. Volgens Rusland misbruikt Oekraïne de corridor voor militaire sabotage. Een groep activisten zegt dat ze in Amsterdam een woning hebben gekraakt van een Russische miljardair. Het pand aan de Vossierstraat in Amsterdam-Zuid zou eigendom zijn van Arkady Volozh, de oprichter van het Russische techbedrijf Yandex. De mannen die vorig jaar in Amsterdam-Noord een waardetransport overvielen zeggen dat ze niet gericht op agenten hebben geschoten. De agenten zeiden eerder dat ze dat juist wel hadden gedaan. In Amsterdam stonden vandaag 4 Belgen, 3 Fransen en een Marokkaan voor de rechter. En Ajax gaat niet verder met Mohamed Ihattaren. De 20-jarige middenvelder werd sinds begin dit jaar gehuurd van het Italiaanse Juventus. Maar hij verdween al snel uit de selectie na een aantal incidenten. Zo kreeg hij bedreigingen uit het criminele circuit. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het reces is voorbij, dus er is weer van alles aan de hand in Den Haag. En een van die grootste uitdagingen voor dit kabinet is de komende jaren, namelijk dat er honderdduizenden woningen uit de grond gestampt moeten worden om het schreeuwende woningentekort op te lossen. Woningminister Hugo de Jonge is dan ook zeer ambitieus. Het verwijt dat er te weinig is gebouwd treft ons. Ik vind dat onze grondwettelijke taak voor de volkshuisvesting hebben we maar matig waargemaakt in de afgelopen periode. Ja. En dus zullen we vooral heel veel meer moeten bouwen. Dat is de echte oplossing. Door de vele onzekerheden is het nog maar de vraag of de ambitieuze plannen uitvoerbaar en daarmee realistisch zijn. En dan houdt ook nog eens heel Politiek Den Haag en vooral ook Bouwend Nederland haar adem in. Want overmorgen woensdag dan kan er een stikstofgerelateerde uitspraak van de Raad van State opnieuw voor flinke vertragingen gaan zorgen. Hoe dat in elkaar zit en wat de effecten zouden kunnen zijn, gaan we bespreken. Dat doen we met Martin van Rijn. Hij is voorzitter van EDES, de branchevereniging van de woningcorporatie in Nederland. Monique van Haaf, gedeputeerde namens de VVD in de provincie Overijssel, belast met onder andere de portefeuille Wonen. En Peter Boerhouwer, hoogleraar woningmarkt verbonden aan de TU in Delft. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Meneer Boelhouwer, als ik even voor de vuist weg, die uitspraak stelt u voor dat hij negatief uitpakt. Ligt Nederland dan alsnog op slot en houdt het bouwen dan? Nee, het bouwen gaat gewoon door. Wel minder. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het precies het effect zal zijn. Er zijn juristen nog niet helemaal over eens. Maar zeker kleine projecten die kunnen waarschijnlijk wel doorgaan. Er moet dan wel meer onderzoek plaats gaan vinden. Dat levert dan vertraging op. En grote projecten, en met name projecten in de buurt van Natura 2000 gebieden, die krijgen het moeilijker. Dus ja, heel moeilijk in te schatten. Misschien 20-25% minder woningbouw. Ik weet niet. We gaan het erover hebben. Ja. Martin van Rijn, als de woningmarkt onder druk gaat, dan gaan we vaak naar de kostenposten kijken. Waar kunnen we snijden, schaven en dan voor de vaak woningbouwcorporaties komen dan vaak in beeld? Want dat is vaak duurder om te bouwen. Maakt u zich al een beetje zorgen? Nou, het wordt er niet gemakkelijker op. En tegelijkertijd hebben we ook geen andere keuze om dan grote ambities te hebben. Want het is heel terecht dat we alles uit de kast moeten halen om de woningcrisis te bestrijden. En woningcorporaties zijn een deel van de oplossing. Okay, gedeputeerde mevrouw Van Haaf. 22 of 23 natuurgebieden in uw provincie. Zitten die, dat lijkt me iets te veel voor een goede woningbouwproductie. Zou u dan een paar kwijt willen? Nou, het zijn er zelfs 24. 24, nou, tel uit. Dat maakt het wel lastig. Want we hebben nu wat woningbouwprojecten die wat vertraging oplopen. Met name in Zwolle zelf. Maar we hebben zo eens even een doorkijk gemaakt. Als dat met de stikstof niet tot een goede oplossing komt, dan verwachten we ook in Overijssel dat er wel eens 10.000 woningen wat vertraging of stil komen te liggen qua bouw. Kortom, vele mogelijke beren op de weg. Maar misschien is in zo'n crisis er ook ruimte voor onorthodoxe maatregelen en kunnen we alsnog de boel vlot trekken. Daarover dus later meer. Eerst is aangeschoven Jip van den Berg, politiek redacteur. Wat gebeurde er nog meer vandaag? Goedenavond, Martijn. Je noemde het net al eventjes. Het reces is ten einde. Een weekje heeft dat geduurd. Dus nou, er wordt weer gedebatteerd in Politiek Den Haag. Er zijn wat interessante dingen deze week op de planning. Donderdag wordt er gedebatteerd over de stikstofuitkomsten. Of nou ja, het rapport van Remke. politicus. De wet toekomstpensioenen wordt woensdag behandeld. Maar morgen staat er ook iets bijzonders op het programma. Namelijk een interpellatiedebat. En dat is wel een bijzonder debatvorm. Want die komt eigenlijk niet zo heel vaak voor in de Tweede Kamer. Moet je even ook uitleggen, een interpellatiedebat? Nou, misschien lijkt dat even als een korte les maatschappijleer die mensen van de middelbare school nog kennen. Maar dat recht op interpellatie, dat geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon te debatteren over een onderwerp dat nog niet op de vergaderagenda van de Kamer staat. En ook wat eigenlijk vrij bijzonder is, dat voor zo'n interpellatie het voldoende is als 30 leden, maar dat is niet zo heel veel, het voorstel steunen. Nou ja, en dit interpellatiedebat, dat is begin april aangevraagd door Geert Wilders. Dat debat vroeg hij aan over de hoge inflatie en de compensatie daarvan. Maar goed, de bijbehorende vragen die hij moest indienen zijn ook al destijds aangeleverd. Nou, dat is 7 maanden geleden, zeg ik even zo snel. Nou, en in de tussentijd is er natuurlijk al nogal wat gebeurd. Het kabinet is al met ontzettend veel maatregelen op de proppen gekomen. Veel geld. Nee, alleen dat prijskaartje van dat prijsplafond, de regeling daaromtrent, die schat het kabinet al op een slordige 23,5 miljard euro. Niet niks, zou ik zo zeggen. Dus, nou, ik ben benieuwd wat hij nog van het kabinet wil weten morgen. Maar je zou bijna zeggen, met zo snel veranderende stand van zaken, dat een interpellatiedebat met zo'n lange termijn voordat je echt kan debatteren bijna volstrekt onmogelijk gaat worden. Dat leek mij ook, ja, inderdaad. Nou ja, even navraag gedaan bij het ministerie. Van Gennep gaat dat debat in principe doen, maar hij vroeg het aan met de premier, Mark Rutte. Wat nog mogelijk is, is dat hij morgen voor de aanvang van het debat nog verzoekt of hij het debat ook echt met de premier kan voeren. Nou ja, dat niet moet heel uitsluiten. Nee. Dan nog ander nieuws even. Over het WK in Qatar. Daar was de afgelopen dagen nogal wat om te doen. Zo bleek dat duizenden arbeiders in Qatar gedwongen hun huis uitgezet zijn. Ja, de NOS die berichtte gisteren dat 50 oranje fans op kosten van Qatar naar het WK gaan. Ja, de oliestaat die neemt de kosten van vlucht en verblijf voor hun rekening. Maar in ruil daarvoor worden dan wel social media uitingen van de supporters gebruikt voor marketingdoeleinden. Ja. Redelijke vreemde gang van zaken eigenlijk. Voor het reces ontstond ook nog ophef over plannen van het kabinet om tegen de wil van de Kamer een kabinetsdelegatie naar het WK in Qatar te sturen. Wie er zullen gaan wilde Hoekstra toen overigens nog niet vermelden, maar er waren te veel belangen om niet te gaan, zo zei hij. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie die stribbelden tegen. Uiteindelijk gingen ze toch morrend akkoord, maar dienden wel een motie in. Sjoerd Sjoerdsma en Don Seder deden dat gezamenlijk. En in die motie staat dat alleen Hoekstra en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur hun gezicht mogen laten zien. De koning dus niet? Nee, de koning en Rutte eventueel. En Rutte precies. Niet. Nee, klopt. Morgen wordt er over die motie gestemd. Dus moeten we kijken wat daar uitkomt. Ja. Minister Jette van Klimaat en Energie die was vanochtend de gast bij Goedemorgen Nederland. Die liet in ieder geval weten niet naar Qatar te gaan. Nee, dat heb ik niet op de planning staan. Er gaat een Nederlandse delegatie naar het WK voetbal. Maar wie er precies gaat namens het kabinet, dat wordt later besloten door minister Hoekstra. Maar u gaat niet? Nee, ik heb genoeg te doen in Nederland en in Europa. Is het dan een persoonlijke keuze? Nou, kijk, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Sport gaan uiteindelijk over die delegatie. Maar het grote verschil is denk ik wel dat als het kabinet gaat, dat we daar natuurlijk wel de mensenrechten schendingen aan de kaak stellen. De vele doden die zijn gevallen bij het bouwen van stadions, homorechten, vrouwenrechten die daar elke dag worden geschonden. Ja, mevrouw Van Haaf, het is natuurlijk een beetje een Nederlandse traditie dat de koopman en de dominee samen door de deur gaan. Maar dit is wel een krap deurtje dit, hè? Dat is een krap deurtje, dat klopt. Ik ga ook niet. Maar ik snap dat. Nou, we hopen dat het WK nog doorgaat. Ja, precies. Ja, het is wel een beetje. Ik krijg er een ongemakkelijk gevoel bij, hè? Maar dat is natuurlijk voor meer landen geldt dit, hè, waar gekeken wordt naar ook naar handelsdelegaties. Ja. Wat kun je nog wel, wat kun je niet? Ik snap dat daar aandacht voor gevraagd wordt en dat er gekeken wordt naar hoe sober of hoe breed kan je dit inrichten. Ja. Meneer Van Rijn, in de vorige leven nog minister geweest, 2 maal. Onder andere portefeuille ook uiteindelijk in de sport. Kunt u deze een beetje inzicht? Hoe gaat iets op de achtergrond? Dus er wordt vergelijkbaar een enorme druk uitgeoefend van stuur wel een topdelegatie, want anders kom je in de problemen met je energieleveranties. Nou, mijn ervaring met de sportportefeuille was vooral in coronatijd. En mijn belangrijke taak was om de sport niet te laten plaatsvinden gedurende de lockdown. Dus in die zin heb ik daar niet zo gek veel ervaring mee. Het is een afweging die elke keer gemaakt moet worden, omdat inderdaad zeg maar, de sportbelangen moeten worden afgewogen tegen economische belangen en politieke belangen. En die komen bij grote toernooien altijd samen. Ik denk dat er altijd druk is van alle kanten en tegelijkertijd moet de Nederlandse overheid gewoon zijn eigen afweging maken. En dat gebeurt nu. Ja. Ik moest wel lachen. Ik zag op televisie een sheik uit Qatar en die was woedend over de negatieve berichtgeving. Toen dacht ik, nou meneer, maakt u de borst maar nat voor de komende weken. Wat denkt u? Ik denk dat die berichtgeving niet meteen stopt. Nee, dat heb ik ook niet. Jip. Ja, en dan tenslotte ook nog even nieuws over de NS. Nou, u zal het ongemerkt gemerkt hebben als u treinreiziger bent. Misschien de gasten hier aan tafel. Want al langere tijd kampen de Nationale Spoorwegen met grote problemen door de personeelstekorten. Sinds de zomer zijn de treinen overvol omdat er kortere treinen rijden. Of vallen er zelfs treinen uit omdat er niet genoeg personeel voorhanden is om die treinen te laten rijden. Conducteurs, machinisten. Doet de NS vandaag nog een schepje bovenop? Want zij melden vanochtend dat vanaf 7 november de dienstregeling wordt aangepast en op verschillende trajecten minder treinen rijden, zelfs in de spits. Ja, daar zal iedere treinreiziger last van ondervinden. Ik ben overigens ook benieuwd wat Tweede Kamerleden daarvoor last van ondervinden. Want er zijn nogal wat Kamerleden die doorgaans met de trein reizen, maar ook op een traject van en naar Den Haag toe wordt gesneden in de dienstregeling. En ook nog het vermelden waard. Juist morgen wordt in de Tweede Kamer gesproken over de hoofdrailnetconcessie die in 2024 in principe afloopt. Oftewel de vergunningverlening om op het spoor te mogen rijden. Nou ja, eerder nam het kabinet al een besluit om die concessie onderhands aan de NS te gunnen. Maar daar zal zeker in de huidige situatie nog een sterk debat over gevoerd gaan worden. Ja. Nou ja, dat vindt dus morgen plaats. En we hebben aan de telefoon het CDA-Kamerlid Harry van der Molen. Meneer van der Molen, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar bent u. Ja, om met de deur in huis te vallen, uw collega Minas die sprak over wanbeleid. Hoe kwalificeert u het? Nou, dat vind ik grote woorden. Ik vind wel dat de NS wat creatiever mag zijn bij het zoeken naar oplossingen. Het is soms bij de NS misschien wel logisch. Net een trein kan voor- en achteruit, maar je hebt echt wel wat meer creativiteit nodig. Aan de andere kant, als je 2200 vacatures hebt die je moet invullen, ja, en je met een schreeuwend personeelstekort zit, ja, dan kun je ook niet ijzer met handen breken. Ja, maar dan komen we toch tot de conclusie van dat er misschien ongetwijfeld met creativiteit ietsje aan verbetering kan plaatsvinden, maar dat we ook reëel moeten zijn dat we gewoon met een vrij structureel probleem zitten. Precies. Het is geen structureel probleem, want de NS is ook druk bezig om personeel te werven. Daar hebben we al weken geleden al van gezegd, er mag wel een schepje bovenop. Maar die cijfers lijken nu ook de goede kant op te gaan. Maar voordat die korte opleiding duurt een half jaar tot een jaar. Dus dan is het verwachtingsmanagement. Precies. Juist. Ja, precies. Dus die opleidingen die kun je verkorten op sommige plekken. Dus dat wordt ook gedaan. Maar dan nog duurt het echt even voordat die 2200 mensen op hun plek zitten. Ja, ik denk dat we inderdaad reëel moeten zijn. Dit is niet snel opgelost. Maar structureel, dus voor de komende 10 jaar, verwacht ik niet dat dit een probleem moet zijn. Ik bedoel dan, als dat echt zo is, als dit nog maanden en jaren gaat duren, ja, dan hebben we echt een heel groot probleem te pakken. Maar ik hoop dat de NS er alles aan doet om zo snel mogelijk mensen weer de trein in te krijgen als conducteur of machinist. Ja, maar hoe reëel is dat? Ik bedoel, er is over de hele linie, we hebben het vanavond hier in de hele uitzending, gaan we het over de bouw hebben. Nou, tel maar uit hoeveel mensen we nodig hebben daar die op de steigers de huizen gewoon gaan bouwen. Dat geldt net zozeer, ik denk aan Schiphol met de bagageafhandeling, ook aan de NS. Dus ja, hoe reëel is het om snelle winst te verwachten hier? Ja, ik denk dat het niet reëel is dat dit binnen een maand of twee opgelost is. Wat ik nu hoor is dat er echt honderden mensen per maand in de procedure gaan, aangenomen worden en de opleiding ingaan. Dan gaat het echt wel snel. Maar tussentijds zal de NS alles aan moeten doen om heel efficiënt met hun personeel om te gaan. Maar waar denkt u dan aan? Heeft best strenge regels. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het bijvoorbeeld over de inzet van conducteurs. Niet op elke trein heb je twee conducteurs op een trein nodig. Heel veel andere treinvervoerders die laten de machinist veel meer handelingen doen dan de NS toestaat. Daar vindt nu overleg over plaats om die wijzigingen te doen. Want dan kun je met iets minder mensen toe. En dat maakt het tekort aan personeel iets minder urgent. Maar de definitieve oplossing is meer mensen. En precies wat u zei, op Schiphol zijn er tekorten. We hebben een tekort mensen die voor de klas willen staan, in de zorg, op andere plekken. Ja, overal duurt het lang. Dus het zal bij NS ook echt nog wel even een tijd duren. En daar moeten we ook een beetje geduld voor opbrengen. Als de NS maar echt goede stappen neemt om het probleem op te lossen. Als dat uitblijft, ja, dan zal de staatssecretaris op haar strepen moeten gaan staan en op een gegeven moment de duimschroeven moeten draaien. En als ik u goed beluister, een beetje geduld is een half jaar tot een jaar. Nou, dat vind ik al wel heel lang. Maar ik denk toch wel dat we met een half jaar rekening moeten houden. Okay. Nou, is het natuurlijk toch een saillante timing? Want dit probleem is niet van vandaag. Dit loopt al een paar weken, / maanden. En dan gaat het morgen over die hoofdrailnetconcessie. Dat is een ingewikkeld woord voor eigenlijk het vergunning verlenen. Spelen deze twee onderwerpen nog elkaar in de kaart of tegenover elkaar? Nou, ik verwacht dat morgen in het debat wel naar voren komt. Hè. Mensen die zullen toch ook een beetje hun ergernis en terecht ook, denk ik, over de gang van zaken moeten spuien. Maar de plannen die we bespreken morgen, die gaan echt op de hele lange termijn. Dat is tot aan 2030. Ja, dan ben ik echt wel ervan overtuigd dat de NS dit probleem heeft opgelost. En dan moeten we nu niet in de hitte van het probleem van nu verkeerde keuzes maken voor de toekomst. Wat zou een verkeerde keuze zijn? Maar wat zou een verkeerde keuze zijn? Nou, het zou verkeerd zijn om de NS nu voor tot 2030 af te rekenen op de problemen die er nu zijn. Wat verstandig is, is om de NS gewoon het overgrote deel van het spoor in Nederland te laten rijden. Maar dan met meer mensen, gewoon weer net zo betrouwbaar zoals we dat voor de coronacrisis hebben gezien. En hopelijk met meer mensen in de trein. Want jullie gaan het nog over woningbouw hebben. Zeker. Mensen zullen ook van die woning naar hun werk moeten. Ja, en dan is OV hartstikke belangrijk. Dus daar zullen we ook de NS, maar ook de regionaal vervoerders zoals Arriva en anderen, voor nodig hebben. Dus dan moet het op het spoor gewoon weer net zo goed gaan. Helder. Als we hadden voor de coronacrisis. Helder. Meneer Van der Molen, de toevallig is dat wij Monique van Haaf in de uitzending hebben. Dat is niet toevallig, want zij is de portefeuillehouder wonen, zes gedeputeerde. Maar zij is in het verleden ook werkzaam geweest voor de NS. Was dat de reden dat u uw vinger opstak en zei, nou, ik wil ook een vraag stellen? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Want ik heb zelf bij NS gewerkt. Hè, en ik weet ook hoe lang die opleidingen allemaal duren. En ik snap, je kunt daar nu niet op afrekenen. Maar volgens mij kun je er überhaupt niet echt op gaan afrekenen als die banen niet worden vervuld. Want wat is het alternatief? Staan de andere vervoerders nu klaar die het zo over gaan nemen? Nee, niet, hè? Lijkt mij ook niet. Nee, ik denk ook, er zijn andere vervoerders die prima treinen kunnen rijden. Dat weet u in Overijssel ook. Dus die zijn er, maar die hebben ook personeelstekorten. Dus het is niet zo dat als een ander vervoerder die treinrit zou doen, dat er dan ineens personeel gaat opstaan, wat er nu voor de NS niet is. Hè? De NS heeft een hele goede CAO, vaak nog beter dan de regionaal vervoerders. Dus heel veel mensen willen graag voor de NS werken. Maar we hebben nu een groot tekort. En die honderden mensen die zich nu melden, om toch conducteur en machinist te worden. Ik hoop dat die heel snel een plekje kunnen krijgen. Harry van der Molen, Kamerlid voor het CDA. Dank voor uw bijdrage. Tot zover. Ja, en wat ik nog even wilde toevoegen. Je had het over een Céan Détain. Nou ja, morgen dan begint een nieuwe topman van de NS, Wouter Koolmees, met zijn klus. Die kan zijn bord nat maken, zou ik zeggen. Hele fijne eerste werkdag. Zeker. Heel goed. Dankjewel, Jip van den Berg. Dan zijn we dus bij die wooncrisis, want daar gaan wij tot 9:30 over hebben. En dat doen we dus Martin van Rijn, Peter Boelhouwer en Monique van Haaf. Woonminister Hugo de Jonge, hij zat bij de collega's van Op 1 en daar schetste hij het volgende beeld. Nou, de onzekerheid is natuurlijk groot, dat is gewoon waar. Onzekerheid over bouwprijzen, onzekerheid over de arbeidsmarkt. Dus de taak is groot en het zal heel erg moeilijk worden om het voor elkaar te krijgen. Maar de woningnood is ook heel erg groot. Dus ja, we hebben eigenlijk niet de luxe om ons af te vragen van zouden we de lat misschien ook wat lager kunnen leggen? We zullen wel moeten. Wat heel erg nodig is voor de komende periode is dat we zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Duidelijkheid over hoeveel woningen we willen bouwen, 900.000. Ja. Dat we 2/3 van die woningen betaalbaar willen maken voor gewone mensen. Ja. En dat betekent dat door die duidelijkheid geef je ook voorspelbaarheid aan de markt. Ja, voorspelbaarheid aan de markt. Maar hoe reëel is het, die voorspelbaarheid? Gelooft de markt überhaupt die voorspelbaarheid? Die vraag wil ik meteen aan meneer Boelhouwer voorleggen. Nou, ik kom net terug van een van de grootste projectontwikkelaars van Nederland. Die geloven daar niet in, dat kan ik je wel vertellen. En welke was dat? Nou, dat was BPD, maar die geloven daar dus niet in. Nee. Hebben ze u verteld ook wat zij wel als reëel achten? Nee, dat weten ze ook niet. Maar die aantallen zijn natuurlijk ongekend die nu door de politiek worden voorgesteld. En des te meer omdat je ziet dat de bouwvergunningen gewoon ver aan het wegzakken zijn. Dus de komende 2 jaar gaan we alleen maar minder woningen organiseren. Dat kan gewoon niet anders, want we hebben die bouwvergunningen niet. En ja, dat wordt dus een hele grote opgave. Dat hij de ambitie heeft, vind ik trouwens heel goed, hoor. Maar we moeten natuurlijk gewoon gaan kijken wat zijn de randvoorwaarden en hoe ga je dat organiseren. Het is ook al heel veel winst, hè, dat die ambitie er nu is. Want we hadden ook daarvoor ministers die het allemaal geen problemen vonden. En zelfs aangaven dat de woningmarkt af was. Nou ja, dat is nu een heel ander geluid, dus dat is heel goed. Maar het moet wel reëel zijn. En nou ja, we steven af op een soort perfecte storm nu, hè. Dus we hebben economisch enorme tegenwind, oplopende hypotheekrentes, inflatie die heel hoog is, onzekerheid. We meten ook iedere maand het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. Dat zien we heel snel dalen. Dus dat is aan de economische kant. Maar ook het beleid gaat niet helpen. Hè. De omgevingswet, het reguleren van de huren, het 2/3 deel betaalbaar bouwen. Het is allemaal goede doelstellingen, maar ze gaan niet helpen om die woningmarktproductie te verhogen. Maar hij neemt ook het waar. Een aantal keer als je naar zijn interviews luistert van Hugo de Jonge, dan neemt hij het woord de grondwettelijke taken. Ja. Het is ook wel fascinerend gegeven dat je gewoon eigenlijk zegt, we hebben de ambitie om de grondwet na te komen, maar eigenlijk is dat nauwelijks realistisch. Het is toch een hele cynische conclusie eigenlijk bijna. Nou ja, hij zegt wel dat hij het gaat proberen. Dus, nee, dat begrijp ik. Maar goed, hij kan natuurlijk nooit met zekerheid zeggen dat het gaat lukken. Maar het wordt wel heel moeilijk. En nogmaals, een aantal maatregelen die nu genomen worden gaan gewoon niet helpen. En er is gewoon veel meer, we komen straks nog op misschien, maar er is veel meer nodig om dit echt te organiseren. Het is onvoldoende wat er nu gebeurt. Maarten Verijn, zoals gezegd, de voorzitter van Edis, de branchevereniging van alle woningbouwcorporaties in Nederland. Is dit nou die perfect storm, zoals meneer Boerhout noemt, is dat nou misschien wel een kans voor jullie? Nou, ik denk dat de corporaties inderdaad een oplossing van het vraagstuk zijn en niet zozeer het probleem. En tegelijkertijd vind ik ook dat we wel een beetje de dure plicht hebben om in deze wooncrisis ook een houding aan te nemen van optimisme. En dat kan wel, hè. Kijk, ik heb nog eens even teruggekeken in 2013. Toen werd er ongeveer 30.000 sociale huurwoningen gebouwd. Nou, sinds die tijd is een keer gedacht, de volkshuisvesting is klaar. De corporaties werden wat in de teugels genomen. Dus de investeringsmogelijkheden werden niet verruimd. Om het maar eufemistisch te zeggen, omdat er een verhuurdersheffing was. Dus de omstandigheden toen, die zijn daarna erg verslechterd. Tegelijkertijd blijkt wel dat we het kunnen. We hebben het gedaan. We hebben die ervaring vanuit het verleden. Dus ik denk dat we de dure plicht hebben om ook optimistisch te zijn. Als je op het startblok staat van een zwembad en je wil erin springen, je gaat je dan al afvragen wanneer je hoofd stoot. Ja. Dan ga je niet springen. Nee. Hoewel je tegelijkertijd wel ernstig rekening houdt dat je hem ergens gaat stoten. Maar je weet ook nog dat je nog een heel stuk moet zwemmen voordat dat gebeurt. Dat is ook waar. Even, ik vroeg je aan het begin van deze uitzending even of die woningbouwcorporaties niet een probleem waren. Als in dat het vaak duurder is om die te bouwen, omdat ze vaak minder rendement in die ze opleveren. U counterde meteen terug. Nee, u zei het net, herhaalde het eigenlijk nog een keer. We zijn eigenlijk een deel van de oplossing. Simpelweg omdat jullie natuurlijk ook kunnen bouwen. En misschien wel je takenpakket willen uitbreiden. Niet alleen voor de kleinste beurs, maar ook voor de middenbeurs. Omdat jullie geen winstoogmerk hebben. Nou ja, dat klopt. Er is een beetje een periode achter de rug waarin eigenlijk gezegd werd van de markt moet die middenhuur doen en corporaties niet. De corporaties moeten dan vooral de sociale huurwoningen doen. Dat zullen ze overigens ook blijven doen. Tegelijkertijd zie je in de afgelopen periode dat de markt het niet deed en de corporaties het niet mochten. Ja. Ja, nu zitten we met de gebakken peren. Dus ja. Ik ben ervoor om dat wel te doen. Wat zou je willen? Nou, dat de corporaties ook meer toegang krijgen en nemen voor die middenhuur. Niet in concurrentie met wat mij betreft. Want ik denk dat de marktsector en de commerciële marktsector zich vooral op het hogere segment middenhuur zal willen richten. En dat corporaties wat in de goedkope middenhuur zouden kunnen betekenen, daar is helemaal niks mis mee. De koek is groot genoeg. Meneer Boerhout, denkt u dat de bouwers, andere de commerciële bouwers in die middenhuur, sinds dit een welkome versterking of toch concurrentie? Nou, dat is natuurlijk concurrentie. Maar goed, ik denk inderdaad wat Verijn aangeeft, dat in het verleden hebben ze dat ook gekund. En ze hebben kunnen volstaan met iets minder rendement. Dus er liggen zeker mogelijkheden voor die corporaties om dat minder segment te gaan doen. En nou ja, goed, de belemmeringen zijn ook sinds kort verdwenen. Dus ja, ze kunnen het ook gaan doen. Het is nog wel, veel corporaties hebben nog wel, wat dat betreft, weinig middelen om dat te doen in dat segment. Hè. Dus dat kan, voor sommige corporaties kan het, anderen hebben daar meer problemen. Het is ook zo dat ze op zich genoeg geld hebben om pak een beetje 25.000 woningen te gaan bouwen die nu in het programma staan. Wat natuurlijk wel echt heel erg lastig wordt, zijn die gebiedsontwikkelingen. Want ja, ook die corporaties kunnen daar die tekorten echt niet gaan oplossen. Ja. Ja. Dus als we dat bovenste segment, en dat dreigen we nu kwijt te raken, als dat echt gaat gebeuren, dan hebben we echt een heel groot probleem. Je ziet het nu een beetje om je heen, hè? Dat grote projectontwikkelaars, grote bouwbedrijven, die gaan nu zeggen, ja, nee, het wordt op deze manier zo onaantrekkelijk. Dus dat ze eigenlijk zeggen, ze dreigen ermee te stoppen. Of niet, ja, maar beleggers doen dat vooral. Beleggers. Ja. Hoort dat bij het marktspel, of is dat een serieuze dreiging? Deels wel natuurlijk. En ze kijken nu even wat er gebeurt ten aanzien van die huurregulering en ten aanzien van de renteontwikkeling. Ze nemen even pas op de plaats. Ja. En je kan ook zeggen, als het hele onzekere tijden zijn, dan is toch vaak de veiligheid van stenen is dan toch juist een heerlijke vluchtheuvel? Nou ja, niet als je verlies gaat leiden. Die rendementen liggen al heel laag. Is dat reëel? Beleggen. Dat is echt verlies? Ja, zeker, ja. Ja, natuurlijk. Bouwkosten zijn met 20% gestegen. Ze hebben rendementen van rond 3,5%. Dat is gewoon heel lastig. Okay. Tegelijkertijd komen we wel uit een periode waarin er heel veel werd verdiend. Dus in die zin Door ontwikkelaars, ja. We hebben altijd de fluctuaties in de markt gehad. En de kunst is dan juist een beetje, om als het slecht gaat, om een beetje tegen de stroom in te bouwen. Nou, dat gaan corporaties doen. Nou, is goed. Ja. Misschien dat anderen dat ook zouden kunnen doen. Mevrouw Van Haaf, even, we spraken elkaar voor de uitzending even. Ik bespeur, en nogmaals, ik zeg erbij, het is geen wetenschappelijk onderzoek. Maar in mijn eigen omgeving, we zijn woonachtig Amsterdam. Ik merk nu dat mensen om mij heen, net begonnen aan een gezin of 2, 3 kinderen, die gewoon echt helemaal mee klaar zijn met die hoge prijs. Die zeggen, weet je wat, ik heb ook geen zin meer aan de rand van de Randstad. Ik peer hem helemaal. En dan vallen steden als Deventer en Zwolle vallen dan langs. Herkent u deze trend? Ja, dat herken ik wel. En dat snap ik ook, want het zijn hele mooie steden. Waar je, nou ja, voor relatief goedkoop veel groter kan wonen dan wat je in de Randstad daarvoor kan krijgen. En goed bereikbaar. in het hele land. Als het goed bereikbaar. Nu, nou ja, dat is dan wel even de vraag. Maar ook met de auto is dat goed te doen. Dus te goed huur rijden en dan ben je in de Randstad. En vinden de mensen daar in Overijssel dat een heel warm idee? Dat allemaal randstedelingen daar naartoe komen? Nou ja, dat is heel wisselend, zeg maar. Als ik het in de steden hoor en de wethouders hoor, dan omarmen ze deze opgave. Als ik toch zie wat voor reacties ik krijg op de social media, als er weer nieuwe bouwplannen zijn. Oh, dat laat zich niet misverstaan. Want laat ze lekker daar blijven in de Randstad. Nou ja, wij zijn hier Overijssel en we houden van het groen en we houden van de ruimte en de vrijheid. Dat gaan we toch niet zo allemaal mee inleveren? Dat is dan ook een vraag. Maar inleveren, niet samen mee leven, maar inleveren is dat. Ja, zo wordt het dan wel ervaren. Ja. Maar plat gezegd, bedoel, je kan ook zeggen, die Randstedelingen, als ze daar naartoe komen, die kunnen ook wat komen brengen. Bedoel, ja, zeker. Investeren, uitgaven. Zeker, dat zou ook kunnen. Of is het meer een cultureel... Nou ja, wat je ziet op het, zeker in het platteland, hè, is het toch een hele hechte buurtschappen zijn. Ja. Het Norberschap hebben we heel erg in Overijssel. Mensen kijken naar elkaar om, kennen elkaars familie ook. In lief en leed wordt gedeeld. Ja, als daar mensen komen vanuit het westen die daar alleen de weekenden bijvoorbeeld verblijven, ja, dan is daar een verwijdering. En dat is dat vinden ze. Daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Ja, oké. Even nog een fragmentje wil ik met jullie beluisteren. Taco van Hoek. Hij is van het Economisch Instituut voor de Bouw en was op bezoek bij en dus de gast bij collega Sven Kokkeman. Ja, dat zien we natuurlijk ook wel terug in de bouwvergunningen, want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. Je kan allerlei plannen hebben, maar wat landt er nou uiteindelijk? Er moet eerst een vergunning zijn, wil je kunnen bouwen. Mm. En ja, die vergunningen zijn inderdaad in de eerste helft van dit jaar gedaald ten opzichte van het vorig jaar. En we zien dus eigenlijk geen relatie meer tussen de ontwikkeling van die totale bouwplannen met al die zachte plannen erin en de vergunningen en uiteindelijk de bouwproductie die daar achteraan moet komen. Hier ben ik toch had ik een beetje moeite om een beetje positief te blijven. Denk je, ja, er zijn zoveel problemen als we zelfs de bouwplannen, als het daar aan schort, meneer Boelhouwer. Mm-hmm. Maar kunt u me toch een beetje opvrolijken? Of is het echt zo ernstig? Ja, laat ik dan vrolijk beginnen. Er is genoeg ruimte. Er wordt vaak gezegd dat er geen ruimte is, maar er is ruimte om meer dan 1 miljoen huizen te bouwen. Dus dat kan. En er zijn ook veel plannen gemaakt, die zijn er ook. Alleen ja, het probleem is de harde plancapaciteit. Die is afgenomen, helaas. En daar moet het toch van komen. En ja, nou ja, ik gaf het al aan, ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Je ziet gewoon dat die bouwvergunningen zwaar onder druk staan. En dat betekent dat we gewoon de komende 2 jaar gewoon minder woningen gaan toevoegen. Ja, het kan niet anders. En of deze ellende al niet groot genoeg is, of moeten zeggen uitdagende periode, gaan wij zo direct te praten met Ralf Frins. Hij is docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit. En we gaan met hem voorbeschouwen op een uitspraak van de Raad van State met wellicht verstrekkende gevolgen. Hoe dat in elkaar zit, hoort u zo direct na het nieuws van 9 uur. En ik meld u nog een keer dat de gast is Martin van Rijn, Monique van Haaf en Peter Boelhouwer. Tot zometeen na het nieuws van 9 uur. Deze week opent de NPO Radio 1 Klimaatstudio in de Green Village op de TU Delft Campus. We gaan op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deel je idee via nporadio1.nl. Dan leggen we ze voor aan ons klimaatpanel. Je kan de uitzendingen vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio ook live bijwonen. Meld je aan en kom ook naar de Green Village. Ga naar nporadio1.nl en denk met ons mee. De Klimaatstudio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja... Ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar P-Shirt.nl en laat je inspireren. P-Shirt. Beter verzekerd. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avro Tros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal.

Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u dus met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers. En we wilden eigenlijk heel graag weten hoe het gaat met die ongelooflijk ambitieuze bouwopgave. 1 miljoen woningen, u heeft het getal ongetwijfeld vaak horen langskomen. De vraag is het reëel? Nou, dat is eigenlijk steeds hardnekkiger de vraag. Maar tegelijkertijd is er geen alternatief. Je moet ambitieus blijven. Is het genoeg? Die vraag willen we hier ook het tweede half uur op tafel leggen. Want wat zijn echt de knoppen waar je nog aan kan draaien? Wat zijn de onorthodoxe maatregelen waar we wellicht nog niet aan toegekomen zijn? Dit en vele andere vragen leggen wij voor aan Martin van Rijn. Hij is de voorzitter van EDES, de Vereniging van Woningbouwcorporaties. Monique van Haaf, gedeputeerde namens de VVD in de provincie Overijssel. En onder andere heeft zij de portefeuille Wonen. En de woningmarkthoogleraar van Nederland, verbonden aan de TU in Delft, Peter Boelhouwer. Daarover laten we even direct meer. Maar eerst gaan wij praten. En dat doen wij met de hoofduniversitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit, Ralf Frins. Meneer Frins, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Want we willen eigenlijk met u een beetje voorbeschouwen op woensdag. Dat is een hele belangrijke dag voor iedereen die bouwend Nederland een warm hart toedraagt. En dat zijn er velen. De zogenaamde Partelszaak die komt voor de uitspraak die staat gepland voor aanstaande woensdag door de Raad van State. Kunt u eigenlijk eerst even, voordat we gaan voorbeschouwen, uitleggen, wat is die Partelszaak precies? Nou, die zaak Portos, beter gezegd, die gaat over een project wat tot doel heeft om CO2 op te slaan onder de Noordzee. En dus dat gaat om CO2 wat al wordt afgevangen vanuit de industrie bij de Rotterdamse haven. En uiteindelijk wordt die CO2 getransporteerd naar bepaalde velden onder de Noordzee waar vroeger gas is gewonnen. En wat maakt deze zaak zo belangrijk en waarom heeft die verstrekkende gevolgen? Nou ja, wat met deze zaak direct samenhangt is de vraag of de zogenoemde partiële bouwvrijstelling, dus een vrijstelling van de natuurvergunningplicht die sinds 1 juli 2021 in de wet natuurbescherming is opgenomen, of die juridisch houdbaar is. En want sinds 1 juli 2021 is het dus niet meer nodig om een natuurvergunning aan te vragen voor stikstofeffecten die worden veroorzaakt tijdens de bouw of de aanlegfase van bepaalde projecten. Ja. En nou, daar kunnen juridische kanttekeningen bij worden geplaatst. Ja. Nou, is er, heb ik me laten vertellen, en dat weet u beter dan ik, is er al wat jurisprudentie eigenlijk? En die maakt eigenlijk dat de verwachting is dat het negatief gaat uitvallen voor bouwend Nederland. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ja. Nou, het heeft er onder andere mee te maken dat er dus bij die vrijstelling eigenlijk een harde knip wordt gemaakt tussen de bouw- en de aanlegfase aan de ene kant en de gebruiksfase aan de andere kant. Hè. Dus stel, je gaat bijvoorbeeld een woonwijk bouwen. Dan heb je voor het bouwen van die woonwijk zelf heb je dus geen natuurvergunning nodig, voor zover dus het over die stikstofeffecten gaat. Maar als tijdens het gebruik wat van die woonwijk gemaakt gaat worden, door de bewoners, als daar wel stikstofeffecten optreden, dan heb je daar wel een natuurvergunning voor nodig. En nu is het zo dat de Raad van State al sinds jaar en dag de vaste jurisprudentie heeft dat je altijd bij zo'n ontwikkeling moet kijken naar het totale plaatje. Ja. Dus je moet kijken naar alles wat onlosmakelijk met elkaar samenhangt. En dat is dus onder andere de aanleg, maar ook het gebruik. Dat hangt onlosmakelijk met elkaar samen en dat totaal moet je beoordelen. En ook dus, als dat vergunningplichtig is, vergunnen. Dus simpelweg, je kan niet bouwen als je weet wat het gebruik gaat zijn en dat negatief uitvalt. Precies. Nou, als je dus weet dat in ieder geval dat gebruik tot negatieve effecten leidt en waarschijnlijk is dat ook de aanleg of het bouwen ook tot negatieve effecten leidt, moet je dat totaal aan negatieve effecten moet je beoordelen. En voor dat totaal moet je een vergunning verlenen. En dat is dus niet wat er sinds 1 juli 2021 gebeurt. Hè. Die hele aanleg- en bouwfase die blijft volledig buiten beschouwing. Nou, voordat ik even over de consequenties en ga praten, onder andere met de mensen hier aan tafel even, dan las ik ook dat deze uitspraak iets uitgesteld is. Is er iets van duidelijkheid waar dat uitstel vandaan komt? Ja, hij is inderdaad enigszins uitgesteld. Nou, ik verwacht eerlijk gezegd dat dat gewoon te maken heeft met de complexiteit van de zaak. Hè. Dus er zal denk ik verder geen andere reden voor te verzinnen zijn. Behalve dat dan de juristen bij de Raad van State, maar ook natuurlijk de staatsraden zelf, die daadwerkelijk de uitspraak zullen doen woensdag. Ja, die hebben zich daar natuurlijk ook wel over moeten buigen. Dat zag ik bijvoorbeeld ook eerder bij de belangrijke uitspraken over het programma aanpak stikstof, de PAS-uitspraken van 2019. Ja, ook daar is natuurlijk wel de nodige tijd voor genomen om die te maken, om die te schrijven. Ja. Dat zijn toch wel verstrekkende oordelen en die neem je niet van vandaag op morgen. En u als bestudeerder van dit dossier, wat is uw verwachting? Nou, mijn verwachting is dus dat mede vanwege die knip die is gemaakt, hè, maar ook omdat er dus überhaupt geen ecologische onderbouwing is waarom die effecten van die aanleg- en bouwfase niet relevant zouden zijn voor de natuurkwaliteit in Nederland, ja, is mijn verwachting dus dat die bouwvrijstelling gaat sneuvelen. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook recentelijk nog Johan Remkes heeft gezegd, hè, bij het aanbieden van zijn laatste advies. Ja. Martin van Rijn, voorzitter van EDES, even, u zei even voordat we elkaar spraken, we spraken elkaar voor de uitzending en toen zei ik acht ook nog misschien de kans aanwezig dat ze het uitstellen, de uitspraak. Nou, ik kan me voorstellen dat bij het doen van de uitspraak je ook je rekenschap geeft van het feit, wat betekent het eigenlijk? En ja. Wat is het effect daar dan van? En ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook meegenomen zou kunnen worden. Ik ben geen jurist, ik weet ook helemaal niet of dat kan. Maar gelet op het feit dat er nu dit een uitermate belangrijke uitspraak is met hele grote gevolgen, weet ik niet precies waar de knip wordt gelegd in de uitspraak. Juist. Meneer Vriends, kunt u daar nog even kort op reageren? Nou, die uitspraak die zal gewoon woensdag gedaan worden. Dat lijkt mij duidelijk. Normaal wordt op maandagmiddag, dus vandaag om 2:00 'smiddags, worden alle uitspraken die op woensdag gedaan worden aangekondigd. Nou, deze uitspraak is 1,5 week geleden al aangekondigd. En daarbij komt dus dat normaal om 9:45 die uitspraken openbaar worden. En deze uitspraak krijgt een bijzondere livestreamzitting om 9:50. Dus het zal hoe dan ook woensdag duidelijkheid zijn wat we te horen krijgen vanuit de Raad van State. Uitstel lijkt mij geen optie. Meneer Van Rijn wil nog één vraag stellen, geloof ik. Nou, misschien ook nog even in de verwachtingen. Verwachten we een uitspraak met terugwerkende kracht of voor nieuwe gevallen? Meneer Vriends? Nou ja, primair zal deze uitspraak betrekking hebben op nieuwe gevallen. Hè. Dus gevallen die, nieuwe bouwontwikkelingen die vanaf pakkenweer donderdag worden opgepakt. Ja, die kunnen dan geen beroep meer doen op die bouwvrijstelling als die inderdaad sneuvelt, hè, wat mijn verwachting is. En wat de verwachting is van heel veel andere juristen. Voor projecten die op dit moment gerealiseerd worden, ja, daarvoor zou natuurlijk via het handhavingsspoor dan nog wel een alletje onder het gas kunnen zitten. En dus via handhavingsverzoeken zou natuurlijk uiteraard ook die kwestie zou dan ook aan de orde kunnen worden gesteld. Meneer Vriends, ik zou zeggen, hou de radio aan. We gaan er uitgebreid over doorpraten. Dank voor uw bijdrage. Prima. Is goed. Dank. Meneer Boehouwer, een ernstig gezicht. Ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Dat is duidelijk. Volgens mij heeft het trouwens niet alleen met die scheiding te maken. Het is ook gewoon het feit dat je voor die activiteiten een vergunning moet hebben. Dat geldt ook in die Rotterdamse zaak nu. En ja, woningbouw, de meeste projecten zitten onder de 0,00 mol. Dus ja, dat hoef je eigenlijk niet aan te tonen. Alleen het probleem is dat je dan toch een onderzoek moet weer gaan doen. En dat levert weer vertraging op. Ja, we hebben te weinig bureaus die dat kunnen doen. Dat kost allemaal tijd. Kan zomaar weer 1,5 jaar tot 1 jaar uitstel betekenen. En voor de grote projecten kan dat echt inderdaad uitstel betekenen. Ja, het is iets wat onszelf weer aandoet. Het is ongelooflijk, ja. Maar... Meneer Boehouwer, als ik ook uw stukken lees en waar u over publiceert eigenlijk, u bent het eigenlijk allemaal niet oneens wat Hugo de Jonge aan het doen is, maar uw hoofdstelling is elke keer, het is gewoon niet genoeg. Nee, het is welke niet genoeg. Knoppen kunnen we überhaupt nog draaien? Nou, er zijn een aantal knoppen waar je kan draaien. Ten eerste de infrastructuur, hè, die werd geloof ik ook al genoemd. Daar is gewoon te weinig geld voor beschikbaar. Ja, we hebben die 17 grote locaties. Er zijn eerdere studies gedaan, die komen toch rond de 19 miljard. Nou, we gaan nu straks, wordt er geloof ik 6 miljard nog verdeeld. Ja, dat is gewoon veel te weinig. Als je alleen al kijkt naar Amsterdam, die vragen 10 miljard voor havenstad. Utrecht vraagt 7 miljard voor de binnenstad. Als we echt in die binnensteden, als we daar willen gaan herstructureren, is daar gewoon meer geld voor nodig. Ook nieuwe locaties werden genoemd. Ja, ook die zul je via Lightrail moeten gaan ontsluiten. Dus dat, daar is echt is gewoon meer geld voor nodig. Nou, dat is één. Het tweede is, daar kwam het EIB ook al mee. We kunnen op heel veel plekken kunnen we ook echt wel bouwen langs de randen van gemeenten. Kan ook sneller daar, kan goedkoper. Ja, daar moeten we ook, die band moet eraf. En inderdaad, wat we doen nu in de regio... Concreet, de band van wat moet er eraf? Ja, van dat alleen maar binnenstedelijk bouwen, dat is echt doorgeslagen. En we zien ook nu dat de afzet van die dure koopappartementen, die staat echt onder druk. Ik hoor het ook van de ontwikkelaars, waar ze vroeger 1000 man hebben ze nu nog 100 en daar valt dan ook een deel van af. Ook die gestegen hypotheekrentes. Mensen die nu hebben aangegeven dat ze die appartementen gaan kopen, krabbelen terug of moeten terugkomen, omdat ze het niet meer gefinancierd krijgen. Het loopt gewoon vast daar. En nou ja, je moet daar wel mee door proberen te gaan, maar je moet ook andere alternatieven oppakken. Dat is aan die randen bouwen en inderdaad richting het oosten veel meer plannen ontwikkelen. En misschien ja, een nieuwe stad, dat gaat natuurlijk op korte termijn geen soelaas bieden, maar daar kun je ook nog aan denken. Maar ja, we moeten even toch naar meneer Van Rijn toe. Hij was een van de geestelijk vaders van die grote groene stad. Hè? Om uitspreken met een enorme klap maar, eigenlijk. Er ligt een plan voor Eemvalleistad hier vlak in de buurt. Hè? Ja. Ja. Maar is hij, want het is eigenlijk niet zozeer een heel nieuw plan, maar je zou ook kunnen zeggen, misschien door de spanning die er nu is, is hij weer actueler dan ooit. Ja, waarbij we ook kunnen laten zien van hoe je in een grote groene stad rekening kan houden met water, met klimaat, met de duurzame energiebesparingen, met woningbouw. Volgens mij snakken we ook van naar dat type goede voorbeelden. In het besef van dat als je dat wil, dat je nog, ben je 10 jaar verder voordat dat gerealiseerd is. Dus het biedt geen oplossing voor de korte termijn, maar het is een beetje en. En hoe groot moet die stad zijn? Ja, En wat is groot? 200.000, 300.000. 200.000, oké. Okay. Dat is twee keer Deventer, mevrouw Van Aalst. Ja, in Overijssel hebben we niet eens zo'n hele grote stad. 160.000 is de grootste. Maar zou je het willen huisvesten? Dat is ik vind dat wel interessant, want wij hebben natuurlijk wel gebieden waar je prima woningen zou kunnen bouwen. Overigens, inbreiding, uitbreiding, discussie, beide kan in Overijssel. Maar ik vind op sommige plekken waar landbouw echt goede landbouwgrond heeft, dat je het ook niet zomaar vol wil bouwen. Dus ja, we hebben meer opgaven dan alleen de woningbouw. Dat is wel een beetje het ingewikkelde wat je hebt. En je hebt er niet meer grond kunnen erbij krijgen. Dus je moet wel keuzes maken. Binnenstedelijk hebben wij ook op heel veel plekken nog waar gebouwd. Maar dat is wel heel duur. Ja. Dus maar deelt u de analyse van meneer Boerhouder? Die zei, hou nou eens op met dat binnenstedelijke focus. Nou, alleen binnenstedelijk. Nee, precies. Ja, dat deel ik volledig hoor. Het moet beide. Juist. Ja. Jullie staan er eigenlijk relatief best goed voor als het gaat over de provincie-deal, zeg ik even, met de plannenmakerij, et cetera. Ja, klopt. Wij hebben een bod gedaan aan de minister voor 42.300 woningen. Dat past bij de opgave die er ook voor Overijssel is. De ambitie ligt hoger, 60.000 woningen. En van die 42.000 hebben we nu 33.000 in harde plancapaciteit zitten. Dus het ziet er goed uit. Dat komt denk ik ook juist door oproep van de minister. Gaat met een hoge ambitie. Gaat om samenwerken van alle partijen. Dat gaat om de markt. Het gaat om de overheid. Het gaat om de woningcorporaties. Ga samenwerken. Want dit is een te grote opgave voor een partij alleen. Daar zijn we in Overijssel gewoon al jaren mee bezig. Dus we weten elkaar ook sneller te vinden. Ik denk dat we daarom ook gewoon meer vaart kunnen maken nu. Maar ik probeer toch even een scenario te denken. Ik zie het bijna als een soort zeilschip wat zeer ambitieus de haven verlaat met kapitein Hugo de Jonge voorop. En onderwijl worden de omstandigheden van dat schip gewoon steeds moeilijker. We hebben tekort aan personeel, de prijzen van de bouwstoffen, bouwkosten gaan omhoog. We hebben de inflatie. Nou, we kunnen er een heel depressief uurtje van maken, zou ik zeggen. En dat schip wil doorvaren. Maar even, waar kom je dan uit? Want op een gegeven moment loopt het natuurlijk echt vast. Er zijn te weinig ambtenaren die vergunningen kunnen verstrekken. We kunnen wel doorgaan. Meneer Verheyen, dus besturen betekent ook in scenario's denken. Als het nou echt gewoon vastloopt, wat kunnen we dan? Nou ja, ik denk dat de minister ook dat wel terecht verwoordde. Van we hebben geen alternatief. En ik denk dat dat wel waar is. Je moet wel kijken. Wat zouden we nog meer kunnen verzinnen en bedenken? Om te kijken of we dat vlot kunnen trekken. Nou, die fase is wel aangebroken om dat te bedenken. Nou van ja, dat soort. We hebben heel veel discussie over de procedures. En over de vergunningen en het bestemmingsplan aan de inspraakkant. Als je kijkt hoe lang ze zijn. We zijn nu in staat om in één dag een woning neer te zetten. Die industriële bouw. Maar we praten er 7 jaar over. Ja. Zullen we afspreken dat we dat dan maar eens halveren? Bijvoorbeeld die procedure-tijd. Zou makkelijk kunnen. Er zijn ook experimenten gaande waarin dat kan. Er verzucht iemand, geloof ik. Dat komt zo dadelijk wel. Twee is innovatie, industrieel bouwen. Van bouwen vanuit de fabriek. Spectaculaire voorbeelden. Waarvan die woningen in goede gecontroleerde klimaatomstandigheden ook worden gerealiseerd. Die in één dag te bouwen kunnen worden. De capaciteitsvraag. Ik denk dat zowel gemeenten als corporaties en marktpartijen capaciteitsvragen hebben. Misschien moeten we zeggen van laten we dat bij elkaar hutje bij mutje leggen. Een beetje out of the box dan een soort shared service maken van die capaciteit die nodig is om dat hele proces te begeleiden. Zodat we toch naar een gebiedsgerichte aanpak gaan. Waarom dan niet al de partijen ook capaciteit bundelen om te zorgen dat dat sneller gaat? Zouden we ook kunnen doen. Dus dat punt van samenwerken, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En dat we ook in capaciteit kunnen kijken van hoe we daar ook letterlijk en figuurlijk capaciteit kunnen delen. Oké. Okay. Meneer Boerhouder, verklaar de zucht. Nou ja, dat onderschrijf ik geheel. En ook die oplossingen waar Van Rijn mee komt, dat is denk ik heel, heel nuttig. Het enige is dat die procedures, er wordt vaak gezegd van ja, we moeten de procedures versnellen. Nou, er is nu net onderzoek gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen op dat van BZK. En dat blijkt eigenlijk dat je in die procedures niet veel kan winnen. Hoogstens inderdaad in de samenwerking, in de voorbereiding kun je iets winnen. Maar het zit hem vooral in die planvoorbereidingstijden die Martin van Rijn ook noemde. Ja, tenzij je de eisen en de voorwaarden laat zakken. Daar zit niet de winst. Waarom niet? Nou, maar ook misschien. Maar wel die planvoorbereiding. Daar gaat 7-8 jaar in. Kijk naar die flexwoningen. Dus we willen overal flexwoningen. Dat gaan we op grote schaal proberen te doen. Alle partijen zijn het over eens. Waarom niet een soort Rijksdienst voor het wegverkeer benadering, waarin niet elke gemeente opnieuw moet beoordelen van of die woningen voldoen. Maar je zegt, als het één keer gecontroleerd is, kan het in heel Nederland worden doorgevoerd. Geen negatieve resultaten ervan. Je moet alleen een beetje je eigen bevoegdheden opgeven. Ja, why not? Nee, maar dat is heel nuttig. Maar ik heb het over de procedures zelf, hè. Dus juridische procedures. Dat levert ook vertraging op. Hè. Mensen die bezwaarschriften aantekenen, gaat naar de Raad van State en dergelijke. Daar kun je niet zo. Dat zijn de conclusies uit dat onderzoek uit Groningen. Daar kun je niet zoveel winst halen. Natuurlijk wel in die voorbeelden die jij noemt. Dat kan natuurlijk wel. Mevrouw, één seconde, ik kom bij u. Maar als u zegt, ja, sommige partijen moeten misschien wat verantwoordelijkheid inleveren. Bedoelt u daarmee ook dat provincies misschien iets moeten inleveren? Nou, ik denk het mooie van die provinciale plan die nu verzameld zijn is van dat heel verschillend ligt. Hè, met heel veel samenwerking en heel veel discussie vooraf en soms wat minder. Maar de neuzen worden wel een beetje dezelfde kant op gericht. Maar op wie doelt u dan dat u zegt, god, die moeten misschien accepteren dat er wat slagkracht van bovenaf doorkomt? Nou, alle partijen. Maar dus ook de provincies? Zeker. De minister zegt van, iedereen vraagt mij om regie. Als ik bij de provincies ben, dan zegt hij van, zeggen de provincies heel goed dat die gemeenten een beetje onder regie komen. Als je bij de gemeente bent, zeggen die gemeenten heel goed dat die provincies een beetje onder regie komen. Ja. Nou, weet je, de waarheid zal een beetje in het midden liggen, allemaal. Maar mevrouw Van Haaf, u zit leuk mee te glimlachen, maar mevrouw Rijn wil eigenlijk een deel van jullie verantwoordelijkheid weghalen. Ja, nou ja, volgens mij ga je hem delen met elkaar. Want regie vindt iedereen ingewikkeld, maar hij is wel nodig. En Rijk pakt regie, deelt ook weer een deel van de regie naar ons uit. Die moeten wij weer naar de gemeente. Dus volgens mij ben je wel met elkaar en met het vraagstuk bezig. Waar ik nog even benieuwd naar was, naar de Raad van State. Dat die procedures zo lang duren. Volgens mij heeft dat ook te maken met een personeelstekort daar. Klopt. Ja, ze moeten in een jaar uitspraak doen in principe. En dat halen ze nu niet. Daar zit ook personeelstekort. Maar goed, dan praat je over een aantal maanden. En de vertraging zit natuurlijk in jaren nu. Hè. Maar dat is vooral de planvoorbereiding. Daar gaat het iedere keer mis. Ja. Mag ik toch even? Ik ga toch even een pijnlijke even op tafel leggen. Moeten we misschien ook iets van natuur inleveren? Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee, echt niet? Nee, natuurlijk niet. En er is ook het verhaal dat er geen ruimte is. Het is natuurlijk ook gewoon kletskoek. We hebben ruimte zat. Hè? Het is alleen waar gaan we het voor inrichten. We hebben 2/3 landbouw. Ik weet niet of je die uitzending van Arjan Loemer hebt gezien. Ja. Nou, daar maakt het heel mooi duidelijk voor de veeteelt. Daar kunnen we gewoon niet mee doorgaan. Het groene hart ook is aan het verzakken. Dat is niet duurzaam, levert enorm veel uitstoot op. Daar moeten we iets mee gaan doen. Maar dan noemt hij deze. Maar ik ga de uitspraak van mevrouw Van Haaf terug. 24 natuurgebieden in Overijssel. Maar dan nog, Overijssel is wel de provincie die in staat is als een van de weinigen om inderdaad die harde plancapaciteit nu op te leveren. Dus daar kan het blijkbaar wel. Ondanks het feit dat ze die natuurgebieden hebben. Maar het gaat niet over, kijk, we hebben te veel landbouw in Nederland. Dat is het probleem. Ja, want ik zag ook zo'n staatje dat geloof ik 11% van de Nederlandse grondgebied is maar bebouwd. 8% met woningen, 8%, ja. Dat is natuurlijk, ja. En die landbouw is goed voor 2% van het BBP. Als je alles meetelt, 5-6%. En dat levert ongelooflijke hoeveelheid vervuiling op. Het levert allerlei problemen op ten aanzien van woningbouw, economische groei. Dus daar moeten we echt, dat moeten we opnieuw gaan inrichten. Okay. Ja. Maar je zou toch denken, als je dit nogmaals, die metafoor van dat uitvarende schip, zal er iets ingeleefd moeten worden. Of het ambitieniveau moet omlaag, of in de ruimte. Bedoel, er zal ergens. Als je zo doorvaart, dan loopt het op een gegeven moment vast. Meneer Verheyen, gooi eens een reddingsboei uit om in de metafoor te blijven. Nou, kijk, misschien is het ook wel een beetje het punt van in hoeveel tijd willen we het realiseren. En kijk, nee, dat is ook een knopje waar je aan kan draaien. Ja, dus je zal dus blijken van dat we zullen opstartmoeilijkheden ondervinden. Omdat we met z'n allen aan het uitzoeken zijn van waar gaan we dat nou precies doen? Hoeveel woningen dan? Met welke kwaliteit? Welk tempo gaan we dat doen? Waar ik een beetje op hoop is dat we die startmotor als het ware aan de gang krijgen. Dan zul je in het begin misschien wat minder kunnen realiseren en later misschien wat meer. Maar we staan voor echt een hele dure plicht. Er wonen gewoon mensen in Nederland die gewoon jarenlang hun leven niet kunnen beginnen. Dramatisch gezegd, omdat er geen woning voor ze is. Jonge mensen of oudere mensen die woning nodig hebben, die dichtbij voorzieningen zijn. Dus we hebben geen alternatief. Dus u zegt eigenlijk, houd dat miljoen als ambitie vast, maar smeer het uit over meer jaren. Dat is wat u zegt dan. Ja, maar niet als je begint. Ik denk als we met alle partijen nu beginnen te zeggen van, nou, dit wordt wel heel erg moeilijk en we gaan nog hele zware gezichten zetten. Ja, dan weet ik precies wat er gebeurt. Dan gaat het sowieso niet lukken. Dus we moeten optimistisch zijn, maar wel realistisch. En tegelijkertijd werken aan procedures, innovatie, samenwerking, capaciteit. Alle dingen die nodig zijn. En nogmaals, in het verleden konden we dit. Hè? We hebben dit gewoon in 2013, sociale sector, bouwden we 30.000 woningen per jaar. Dat is ongeveer de productie die we nu willen gaan realiseren. Dus we kunnen het wel. En wat is dan het grootste verschil waarom het nu niet of nauwelijks lukt? Ik denk capaciteit en veel meer discussie over plannen. En ook een beetje omdat de woningzoekende, dat is moeilijk inspreken in de gemeenteraad. Ja. Maar je zou zeggen discussie over plannen, die noemt u als een van de redenen waarom het te lang duurt. Ja, als je in deze crisis dat niet kan verkorten. Nou ja, daarom zou er wordt te lang gekletst en te lang gepolderd dus. Daarom zou ik het dan interessant vinden om die proceduretijd, hoe moeilijk ook, om te zeggen van ja, kunnen we dat niet gewoon halveren? En dan als doelstelling zetten van, we doen het gewoon in de helft van de tijd. En dan gaan we van alle dingen verzinnen die dan wel kunnen. En dan ben ik het met Boerhouwer eens dat sommige dingen lukken niet. Welk overlegorgaan? Want meneer Boerhouwer gaf aan dat juridisch eigenlijk, dat daar niet veel winst te behalen. Of bedoelt u, wij spreken in gemeenteraden en overleggen met Nou, maar het voorbeeld wat de provincie Overijssel doet, dat is niet iets van de afgelopen jaren. U zei net, we zijn eigenlijk al jaren bezig om partijen bij elkaar te halen en voortdurend te praten over de vraag, wat staat er nou te doen? Ja, dat leidt ertoe dat je, als je sommige beslissingen moet nemen, niet elke keer een soort serie beslissingen moet nemen, dat iedereen op elkaar wacht, maar dat je dat gezamenlijk ook doet. Mevrouw Van Haaf? Ja, dat klopt. We zijn ook al heel wat jaren daarmee bezig. We hebben ook een bouwencoalitie zijn we gestart. Dat zijn een aantal mensen hier vanuit de markt, vanuit onderwijs aangesloten, vanuit BZK is ook aangesloten, om te kijken of wij die procedures van 7 jaar... en dan hebben we hem heel ambitieus gezet, naar 7 maanden kunnen krijgen. Meneer Boelhouwer zou denken, dat gaat nooit lukken, maar je moet ergens gaan beginnen om ze te verkorten. Ja. Nee, maar dat plan voorbereiding ben ik het helemaal mee eens. Daar zit de winst, die kun je ook wel halen. Dus dat ben ik wel mee eens. Alleen echt het juridische gedeelte, hè, dus de procedures, de bezwaarschriften en dergelijke, de afhandeling als eenmaal de vergunning wordt bekendgemaakt, daar zit niet zoveel winst. Tenminste, ja goed, ik praat ook die onderzoekers na. Dus dat... Maar even plat gezegd. Maar er is nog een ander, hè, want we hebben het alleen maar over woningbouw. Maar we hebben echt meer mogelijkheden. We kunnen veel meer transformeren dan we nu doen. We hebben die Oekraïners hebben we wel 80.000 kunnen opvangen. Hoe kan dat in de bestaande voorraad, in kantoorgebouwen en dergelijke? Dat kan ineens wel. We kunnen daar echt meer doen. Nou, geef eens antwoord op dezelfde vraag. Nou, dat kan gewoon. Ja, maar hoe dan? Waarom lukt dat? Dat betekent gewoon die gebouwen aankopen, ze gaan verbouwen. En we hebben ook het leegstandsregister kunnen we gaan inzetten. We kunnen daar geld voor vrijmaken om die panden aan te kopen te gaan inzetten. Dus die ruimte is er. Is gewoon bewezen. We kunnen veel meer met tijdelijke woningen doen. Hè, met flexwoningen, die fabrieken die inderdaad die kunnen prima producten opleveren. Die zijn nog wel beter misschien dan de woningen die al voor een deel staan. Dat zijn energie-neutrale woningen, circulair gebouwd. Die kun je 15 jaar neerzetten. En dan spreek je gewoon af dat je ze eventueel daarna op een andere plek staat. Of je maakt ze permanent, kunnen we doen. Dus ja, en we kunnen de bestaande voorraad gewoon veel efficiënter gaan inzetten. We hebben allemaal maatregelen, ook gemeentes weer. Daar gaan ze splitsingsvergunningen invoeren in de hele stad. Terwijl er in de hele stad helemaal geen problemen zijn. In sommige wijken. Corporaties willen dan, franchise-contracten mogelijk maken. Dan zegt de gemeente, ja, maar dan gaan we weer allerlei eisen aanstellen waardoor het niet gebeurt. Dus we kunnen daar veel flexibeler en creatiever zijn. Ik zag uw cv, u zit werkelijk in alle, zelfs internationale topoverleggen en comité's. Dus u zit overal aan tafel en anders vraagt u wel om advies. In deze crisis, wie of wat is dan de tegenkracht voor dit laaghangend fruit wat u gewoon net benoemt? Nou, dat zit deels hier aan tafel. Mensen die een bestaande woning hebben. Nee, maar die komen dan in opstand. Die zeggen dan van nee, maar die splitsing, dat moeten we vooral niet hebben. En dat extra woningbouwproject bij mij in de buurt, dat moeten we niet doen. Dus wat Verijn inderdaad ook aangaf, we hebben te maken met een insiders-outsiders probleem. Een hele grote groep heeft het prima voor elkaar. En die is natuurlijk tegen al dit soort maatregelen. Ook die bezwaarschriften nu tegen die vrijstelling voor de bouw. Ja, het is ook allemaal leuk, maar het gaat ons niet helpen. Dus ja, het is ook een kwestie van politieke moed en durf. Ja. Ook van gemeentes en wethouders om op een gegeven moment de rug recht te houden. En, Verijn, en nu heb ik het gehoord en we gaan door. U bent net als onderdeel van het probleem geschilderd. Daar mag u even op reageren. We hebben als corporatiesector met de overheden, provincies, gemeenten, Rijk, afspraken gemaakt over de prestaties die wij willen gaan leveren de komende 10 jaar. Ambitieus nieuwbouwprogramma, verduurzaming, betaalbaarheid, leefbaarheid. Die liegen er niet om, waarin corporaties echt de grens opzoeken van wat ze kunnen. Ook in deze moeilijke tijden. En daar willen we echt heel erg voor gaan. Dat begrijp ik, maar daarmee gaat u nou niet helemaal in op de argumentatie van de heer Boelhouwer. Ja, maar in welke zin niet? Nou, hij geeft een hele som van allerlei, ik noem het even laaghangend fruit, van gebouwen omkatten, woningen tijdelijk ergens neerzetten. En ik vroeg aan hem, wat houdt dat tegen? En toen zei hij, nou, die zit hier onder andere aan tafel. Ik bedoel niet deze twee mensen, maar wij zelf. Ik ook. Nou, niet te veel nuanceren. De mensen die het voor elkaar hebben, daar gaat het om. De insiders, die houden dat tegen. Okay. Nee, ik denk dat we zullen gaan zien dat om die nieuwbouwinspanning te realiseren, dat inderdaad veel meer nodig is om ook bestaande gebouwen te benutten, te transformeren. Dat zie je nu eigenlijk overal. Het neemt af, hè, Bart, in de transformatie. Ja, maar dat moet gaan toenemen. Ja, precies. Ja, hoe kan dat? Dat is toch even belangrijk om even op te merken. Niet dat u daar persoonlijk verantwoordelijk voor stelt, maar wat is uw verklaring dat nu afneemt in deze tijd? Nou, die gebouwen zijn van iemand. Dus die moeten toestaan dat ze gekocht worden en verbouwd worden. Als die in eigendom zijn van marktpartijen en die willen daarmee speculeren en even afwachten tot er een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt, kun je die gebouwen niet kopen. Corporaties hebben in veel gevallen geen grond. Hè. Dus zijn ook afhankelijk van de grondeigenaren. Dus dat is een onderhandelingsproces waar natuurlijk ook economisch een belangrijke rol in spelen. Ja, en die zouden dan toch wel een beetje beslecht moeten worden, toch? Zeker. Goed. Mevrouw Van Haaf? Ja? Ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, ik hoor het meneer Boelhouwer zeggen, maar ik voel me niet aangesproken, of wel? Nee, ik voel me niet direct aangesproken. En natuurlijk zie ik het wel, hè. Ook die transformatie, dat helemaal niet zo hard gaat. Ik krijg de vraag ook heel vaak, politiek de vraag, waarom gaan we niet de kantoren allemaal omvormen tot woningen? We zitten vaak op een verkeerde plek. Dan heb je nog met milieu en hindercirkels nog te maken. Dus het kan niet overal. Eigenaren willen dat niet overal. Dus dat is nogal een ingewikkelde. Wat ik wel zie, is die innovatie waar meneer Van Rijn het over had. Die woningen die de fabriek uitrollen, daar zijn prachtige woningen van bekend. Die zijn echt wel in opmars. Omdat je ook ziet dat de kijk op hoe wil ik wonen verandert. Het is niet meer allemaal dat we dat huis wat traditioneel gebouwd is met de bakstenen en de dakpannen erop, dat we dat nog per se willen. Dat wordt ook nog gebouwd, maar ook andersoortige woningen. En die komen uit de fabriek rollen, zijn circulair, modulair. Kunnen voor 15 jaar ergens staan, kunnen op die plek blijven staan, eigenlijk wel 50, 60 jaar, maar kunnen ook naar een andere plek toe. Maar even, dan ga ik meneer Boerhout met gevaar dat ik u verkeerd parafraseer, maar toch even, het punt wat meneer Boerhout natuurlijk maakt, is dat de mensen die eigenlijk al goed wonen, natuurlijk toch een wat behoudend wellicht zijn en bang zijn voor grotere verandering die de sfeer in hun huis, tuin en buurt veranderen. Ja, dat is mens eigen. Ja, maar dat mens eigen wordt nu misschien nog wel meer manifest dan ooit tevoren, omdat er zoveel verandering op tilt staat. Ja, er zijn veel veranderingen op komst. Mensen houden vast aan wat ze hebben. Anderzijds, ik zie ook wel een veranderingsbereidheid al in die woonwensen komen. Dus ik hoop dat die gewoon doorzet ook in dat het groeien van steden en dorpen. Dat dat ook wat meer omarmd gaat worden. Ik ga in ieder geval hartelijk danken. Marten Verijn, hij is voorzitter van EDES, de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Monique van Haaf hoorde u net als laatste. Zij is gedeputeerde namens de VVD in de provincie Overijssel. En heeft onder andere wonen naar portefeuille. En ik dank ook Peter Boehouwer, hoogleraar woningmarkt, verbonden aan de TU in Delft. U dank voor het luisteren. Zometeen de collega's van Langslijn Omstreken met Annette van Tricht en Joram Kaat. En voor het nieuws zit al klaar Ismaël de Bruin. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In Malawi.